dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pyli. Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Kwietnia, minęła 11. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, program trzeci. A w nim najważniejsze wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ukraińskie władze potwierdzają, operacja antyterrorystyczna na wschodzie znów jest prowadzona. Opozycja nie zostawia suchej nitki na spocie z okazji dziesięciolecia Polski w Unii. Twierdzi, że był za drogi i jest elementem kampanii wyborczej Platformy. Dziś dzień Świętego Jerzego, dlatego Katalończycy wręczają sobie róże i książki. Ukraina wznowiła operację antyterrorystyczną, poinformował o tym wicepremier Witalij Jarema. Rządowe siły mają unieszkodliwić prorosyjskich separatystów w Kramatorsku, Słowiańsku i innych miastach obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Głównym celem ma być ochrona obywateli. Decyzję o wznowieniu operacji podjął wczoraj pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy. Oleksandr Turczynow tłumaczył, że niedaleko Słowiańska znaleziono ciała dwóch osób, wśród nich radnego Gorłówki. Według ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za morderstwami stoją prorosyjscy separatyści. Radny został przez nich porwany w czwartek. Deputowany Gorłowski Rady Miejskiej z partii Ojczyzna Julii Tymoszenko Wołodymyr Rybak został zatrzymany przez separatystów, gdy próbował zdjąć z siedziby władz lokalnych zawieszoną tam przez nich flagę Republiki Donieckiej i powiesić z powrotem ukraińską. Mężczyzna był poszukiwany przez 5 dni, aż w końcu ciało jego i jeszcze jednej osoby ze śladami tortur znaleziono koło Słowiańska. Stanisław Ryczyński z MSW podkreśla, że sposób zabójstwa wskazuje na to, iż sprawcy byli albo z rosyjskich oddziałów specjalnych, albo tamtejszych kozaków. Na tych ciałach było wiele śladów tortur. Ci ludzie byli jeszcze żywi, gdy założono im plecaki z piaskiem i wrzucono do wody. Według MSW za morderstwo odpowiadają bezpośrednio separatyści ze Słowiańska. Przetrzymują oni co najmniej 4 osoby, naczelnika komisariatu w Kramatorsku, mer Słowiańska oraz 2 dziennikarzy. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Polska nie otrzymała od Rosji żadnego ostrzeżenia w sprawie ewentualnego wprowadzenia embarga na nasze owoce i warzywa, tak twierdzi minister rolnictwa Marek Sawicki. Według agencji ITRTS rosyjskie służby mają zastrzeżenia do bezpieczeństwa polskich produktów. Chodzi o za wysoki poziom pestycydów i azotanów. Rosjanie mieli się zwrócić do polskiego ministra o naprawienie tej sytuacji. Minister rolnictwa twierdzi, że nie otrzymał żadnego pisma od Rosjan w tej sprawie. Nie ma ministerstwo żadnego oficjalnego pisma od rzekomego pana Dankwerta. Nie ma także pisma od Rosselhoznadzoru. Dodaje, że na tysiące ton owoców i warzyw, jakie Polska wysyła do Rosji, zawsze można znaleźć jakąś partię, w której wystąpią przekroczenia norm. Należy wówczas zastosować zwykłą procedurę i sprawę szybko wyjaśnić. Natomiast pytania o całkowite embargo wyraźnie Marka Sawickiego irytują. Kiedy dopytywałem go, czy ewentualny zakaz importu wprowadzony przez Rosjan można będzie odczytać jako działanie polityczne, wyraźnie się zdenerwował. Po co pan tak długo kluczył? Trzeba było od razu zapytać, czy wojna pomiędzy Polską a Rosją już jest wypowiedziana, czy nie? Ja uprzejmie informuję, minister rolnictwa Polski Rosji wojny nie wypowiedział. Nie ma się jednak co dziwić nerwowości ministra, bo idzie o ponad 1 miliard euro rocznie. Tyle bowiem wynosi wartość polskiego eksportu owoców i warzyw do Rosji. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, czy 7 milionów złotych na spot z okazji dziesięciolecia wejścia Polski do Unii zostało wydanych prawidłowo. Zapowiedział to w Trójce prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Nie będzie to jednak jakaś wyjątkowa kontrola, standardowe coroczne badanie wydatków budżetu państwa. Zawsze, bo rokrocznie wszystkie wydatki budżetowe kontrolujemy, więc także Najwyższa Izba Kontroli w stosownym momencie zbada prawidłowość wydatkowania tych środków i oczywiście to, czy te pieniądze przełożyły się na odpowiednią jakość tego materiału, który możemy obejrzeć. Najwięcej zarzutów do spotu ma opozycja. Nie tylko mówi o dużych pieniądzach wydanych na jego produkcję i emisję, ale także uważa, że to element kampanii wyborczej Platformy. Tak na te zarzuty odpowiada minister w kancelarii premiera Paweł Graś. Każdy, kto widział ten spot, a myślę, że już każdy go widział, taką mam nadzieję, widzi czarno na białym, że ten spot nie ma absolutnie nic wspólnego z kampanią. Przedstawia premier, dlatego że premier nie może na czas kampanii zawiesić swoich obowiązków premiera. PiS jeszcze dziś zamierza złożyć doniesienie do Państwowej Komisji Wyborczej. Twierdzi, że spot powinien zostać opłacony z Komitetu Wyborczego PO. W Katalonii w ruch poszły książki i róże, bo takimi prezentami mieszkańcy tej hiszpańskiej prowincji obdarowują się z okazji dnia swojego patrona, świętego Jerzego. Za to w Madrycie król Juan Carlos wręczy nagrodę Cervantesa, hiszpańskiego Nobla Literackiego. W tym roku zostanie nim uhonorowana Elena Poniatowska, meksykańska pisarka wywodząca się od ostatniego polskiego króla. Ojciec pisarki był praprawnukiem bratanka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Urodzona w Paryżu i od lat mieszkająca w Meksyku, Elena jest autorką 15 książek. We wszystkich, mimo realizmu i szorstkości, można znaleźć nadzieję. Tak uzasadnił hiszpański dwór decyzję o przyznaniu Poniatowskiej nagrody Cervantesa. Od rana w całej Katalonii na placach i ulicach sprzedawane będą książki. Księgarze zarobią w tym dniu około 20 milionów euro, najwięcej w roku. Obok stoisk z książkami ustawią stragany sprzedawcy róż. Do wieczora zostanie sprzedanych co najmniej 6 milionów kwiatów. Kupujący będą wybierali w 30 gatunkach z całego świata. Kupić też będzie można solidarną różę, za którą pieniądze zostaną przeznaczone dla organizacji humanitarnych i pozarządowych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, a także w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej będą się dziś pojawiać burze. Przelotne opady możliwe także w pozostałej części kraju, czyli właściwie wszędzie może dziś pokropić. Ale w tej chwili jeszcze dość pogodnie. Najchłodniej w Gdańsku 16 stopni, 19 w Augustowie, 20 w Szczecinie, we Wrocławiu i Zielonej Górze 21, w Bydgoszczy i Poznaniu 22, a najcieplej w Sosnowcu 23. Pozdrawiamy Sosnowiec. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest wodoodporny Samsung Galaxy S5. 5-calowy ekran Full HD, super szybki autofokus, tryb oszczędzania energii i osobisty trener S-Health za 2990. Życie do potęgi piątej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym. Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 po 11:00. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Pruchnicka i Michał Nogaś. Witamy w trzeciej godzinie. Takeśmy się przed chwilą z kolegą Zyblewskim zastanawiali, ile to już lat ma ta piosenka. Sprawdziłem, no blisko 13. Spikes Up, Poor Lino, 13 lat ma ta piosenka. No i ten ludzik tańczący w piosence, w klipie do tego nagrania. A może to był Kruciaciek? Sponsorami konkursu z okazji Światowego Dnia Książki są księgarnie Matras i Matras.pl, oferujące nowości i bestsellery książkowe. Właściwie sam już nie wiem. Dobrze. Szansa na zdobycie ostatnich dwóch dziś kart na książki. 150 zł każda z nich. Taka jest jej wartość. No i potem można te karty wymienić na tytuły starsze, nowsze, na pewno Państwa interesujące. Dwa zdania już dokończyliśmy, przed nami trzecie. Przypomnę, 71 335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. To co będzie teraz? No teraz będzie tak. Sięgam po książki, by. 71 335. Sięgam po książki, by. Byli panowie zespołu Rojksop, to teraz kobiety z Polski. Co to za bieda, to mentalna bieda, tego nam nie trzeba. Bieda, bieda, co to za bieda, to mentalna bieda, tego nam nie trzeba. Hej, szeryfie, panie generale, ręce do góry, moje są medale. Ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, moje są medale. Big bang, bingo bang, jednorękim bandy to rozbijam bank. Big bang, bingo bang, jednorękim bandy to rozbijam bank. Pancerne sejfy rozbijmy, kochanie. Niech się z nas wysypią klejnoty, mandale. Niech się z nas wysypią diamenty i złoto. Mandale, mandale, mandale ma. Bang, bang, bang, lecą talary. Bang, bang, bang, diamenty, złoto. Bang, bang, bang, lecą talary. Bang, bang, bang, diamenty, złoto. Kanał lewy PIF, kanał Prawy PAF. To były kobiety, a my tu sobie w trakcie tej piosenki tańcowaliśmy właściwie, jakby to był twist. Grażyna Dobryn, dzień dobry. Dzień dobry, no do tej to nie za bardzo, ale jak usłyszałam te Lucie, to... Lucia była przy okazji wizyty Jerzego. Jerzego, tak. To sobie przypomniałam dawne, dawne czasy. Byłam naprawdę dziewczynką kilkuletnią. Mam siostrę o wiele starszą i ona przychodziła do nas do ogródka. Były truskawki, była bita śmietana i był twist właśnie do Lucii. I to muszę powiedzieć, że z perspektywy to fantastyczny taniec. Poruszał wszystko. Wszystko było za darmo. Można było się naprawdę zmęczyć i to zdrowo. O ile dobrze pamiętam, to jedna z osób w książce Jerzego Sosnowskiego, Spotkamy się w Honolulu, mówi, że po to wymyślono twista, żeby wreszcie nasze biodra mogły się ruszać. O, zgadzam się. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Instrukcja obsługi człowieka. Jak to literatura może łączyć ludzi? No, ale wiesz co? Było dobre, było dobre. Była dobra wiadomość, to teraz mogę powiedzieć o wielkich nerwach w Europie. To Grażyna Dobroniac, jeszcze dzień dobry oficjalnie. Witam. Co tak denerwuje Europejczyków? Ano brak stabilizacji w pracy, długie godziny, które spędzają w pracy, nadmierne obciążenie, no i mobbing. Więc co wymyślono? W ciągu 2 lat wszyscy pracownicy przejdą warsztaty zarządzania stresem, zdobędą praktyczną wiedzę, jak nie dać się stresowi i poznają techniki ważne dla zdrowia i równowagi. W Polsce stresu jest o wiele, wiele więcej niż w krajach unijnych. Robert Rutkowski, psychoterapeuta. Niestety, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, w Polsce mamy tak zwany zamordyzm kapitalistyczny, polegający na tym, że pracownika trzeba wyżyłować do immentu, do cna. A co z niego będzie później, to nie ma znaczenia, ponieważ jest kolejka następnych, którzy przyjdą i będą na jego miejscu. Natomiast na szczęście mam okazję pracować z ludźmi najwyższego poziomu rozwoju menedżerskiego, którzy się uczyli głównie w Stanach, zarządzają niektórymi firmami w Polsce i gdy mam okazję z tymi ludźmi się spotykać, to się dowiaduje, że są szefowie, którzy potrafią na przykład pracownika wesprzeć. To już nie jest tak w wielu firmach w Polsce, że się tego pracownika po prostu usuwa z miejsca pracy. Być może dlatego będziemy się odstresowywać na potęgę. Mahatma Gandhi, zapytany przez dziennikarza, pan pracuje 15 godzin każdego dnia przez 50 lat, to pora chyba już pojechać na wakacje. A on odpowiedział, 50 lat? Ale ja cały czas jestem na wakacjach. Kiedy człowiek się nie męczy? Życie jest ciągłym procesem bardzo często męczących zmian, a człowiekowi jest tym lepiej, im bardziej się dostroi do tego i nauczy się płynąć z tą falą. Nie walczyć z tym. Tak, ale są zagrożenia prawdziwe i zagrożenia urojone. I stres może powstać zarówno z powodów rzeczywistych, jak i z naszej wyobraźni. A konsekwencje w ciele są dokładnie takie same. Najlepszy sposób, żeby uwolnić się i zacząć szanować siebie samego, starać się nie być dobrze poinformowanym, dlatego że news w tej chwili jest towarem, no niestety podłej jakości. To, że później okazało się to nieprawda, nie ma już znaczenia. Co wtedy czyni zwykły Kowalski? Sięga po ulubioną czynność lub, uwaga, po ulubioną substancję. Jest alkohol, albo jest to joint, czyli marihuana, albo jest to hazard, albo dla innego jest to bieganie, tudzież basen. Nie doceniamy umiejętności, jaką jest oddychanie, bo to jest jedyna czynność, którą my wykonujemy nieświadomie, ale tym można regulować również poziom napięcia naszego organizmu. Jak to robić? Bardzo prosto. W momencie dotarcia do nas złej informacji, sprawdzonej, prawdziwej, źle w domu, coś się wydarzyło, szpital... Należy wydłużyć oddech, choćby całe ciało się buntowało, należy wydłużyć oddech, długo i spokojnie próbować oddychać, a ciało za tym podąży. Mówią tak, że gdybyśmy jedno pokolenie ludzi wychowali tak, żeby ci ludzie umieli medytować, to nie byłoby przemocy, agresji, pewnie nie byłoby też i stresów, ani takich reakcji na stres. Czy 2-letni program unijny powszechnego odstresowania da radę? Coś zrobić? Jeżeli by jednej osobie uratowało to życie, to warto ten program, choćby wart miliony euro, wprowadzić. Tutaj jest taki pewien podskórny niepokój, że to może jest spowodowane tym, żeby ludzi rzeczywiście jeszcze bardziej uczynić sprawniejszymi pracownikami. Trudno, tu się liczy intencja. Jakby warto, żeby ten człowiek się troszeczkę wytrącił z tego swojego kontekstu zaślepienia mamoną, pieniędzmi. Często ludzie są wytrąceni z tego obłędu swojego funkcjonowania przez chorobę. Jest bardzo wiele osób, które dzięki chorobie odnalazło swój azymut. Ja się do nich również zaliczam. Na wschodzie mówią, ćwicz nierobienie, a wszystko się ułoży. To naprawdę nie jest strata czasu. Każda chwilka takiego przytomnego życia to jest chwilka, w której można osiągnąć większy spokój i świadomość. Ja to robię 20 lat. I czasami się też potykam, mimo całej pracy nad sobą, więc naprawdę zachęcam. Wszystko się zaczyna od oddechu, kończy się też, co prawda, ale zacznijmy, zróbmy ten początek. Nie martwmy się, co będzie potem, bo to i ciało pójdzie za tym oddechem, i umysł pójdzie za tym oddechem. Wszystko inaczej będziemy odbierać, zmieni nam się punkt widzenia. To jest takie ładne zdanie Gandhiego, że całe życie jesteśmy na wakacjach. Tak. Chciałbym tak. No, ale ja myślę, że jesteśmy dość blisko, mimo całego wysiłku. Grażyna Dobroń, dziękuję ci bardzo. Do jutra. Pozytywnie. O, postawiliśmy ciekawe, kropkę. Nic nie powiedziałeś. Pozytywnie. A, dobrze. Dziś dużo czytamy. Bardzo ci dziękuję. A przed nami Damon Albarn w sieci gdzieniegdzie. Można już posłuchać całej jego nadchodzącej płyty. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As above, so below, on the heavy seas of love. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love, radiance is in you, as above, so below. Heavy Seas of Love, Damon Albarn, tutaj także gościnnie Brian Eno, nowa płyta już za chwilę, przypomnę, w sieci można jej już posłuchać. A Damon Albarn wystąpi w Poznaniu na zamknięcie festiwalu Malta 2014 i będziemy tam, bo to festiwal z naszym znakiem jakości. Przypomnę, 71-335 w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Pytam państwa o to, no w tej chwili właściwie o to, dlaczego sięgamy po książki. Proszę o dokończenie zdania. Sięgamy po książki, by. Sięgam po książki, by. Do zdobycia karty, każda wartości 150 zł, które potem można wymienić na nowe i może nieco starsze, ale interesujące Państwa tytuły. 71-335. Sięgam po książki, by, jeszcze chwilę mamy, by przysyłać te zdania właśnie do nas. Zostańmy w klimacie nadchodzących festiwali. Byliśmy w Poznaniu, przenieśmy się do Gdyni. Oni się pojawią na głównej scenie openera. The Black Keys. Fever, gorączka. Tego Państwu oczywiście nie życzymy, ale piosenka z każdym kolejnym odsłuchem jakoś mnie przekonuje i trafia do mnie. To The Black Keys, przypomnę, na openerze. O, pół godziny do południa. Potrójne pasmo przenoszenia. Michał Mawgański. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznę od przeglądu archiwalnego wydania miesięcznika Non-Stop. Na łamach tego pisma muzycznego w czerwcu 1982 roku Mateusz Święcicki recenzował dwie pierwsze płyty zespołu Alex Band, określając jego twórczość mianem elektronicznego rock jazzu wspartego najlepszą blachą w Polsce. Witam Państwa serdecznie i po wczorajszej prezentacji odnowionej wersji debiutanckiego albumu Zderzenie Myśli dziś chcę poświęcić chwilę uwagi reedycji drugiej płyty zespołu kierowanego przez Aleksandra Maliszewskiego. Płyty zatytułowanej The Eccentric. Wracając do czerwcowego Non-Stopu z 1982 roku, Święcicki mało miejsca poświęcał debiutowi grupy, a skupił się przede wszystkim na drugiej płycie, pisząc, że jest to absolutnie w cudzysłowie nowe na naszym rynku brzmienie, adekwatne do najlepszych nagrań światowych. Kto sobie przypomina nasze wczorajsze spotkanie, już pewnie czuje, że druga płyta Alex Bendu zdecydowanie różni się od pierwszej. Mimo iż od nagrania Zderzeń Myśli nie minęło między drugą płytą zbyt wiele czasu, taneczny charakter debiutu został zastąpiony big bandowymi i rozbudowanymi aranżacjami. Koncepcję drugiej płyty słychać już w pierwszym utworze zatytułowanym Sam na Manhattanie. Tak rozpoczyna się zremasterowana ponownie druga płyta Alex Bendu zatytułowana The Eccentric. Lata po wydaniu płyty winylowej ma właśnie miejsce kompaktowa premiera tego wydawnictwa opatrzonego trzema niepublikowanymi wcześniej utworami. W sumie wytwórnia God Records oddaje w nasze ręce 9 odświeżonych kompozycji, jak zawsze pięknie wydaną książeczkę wzbogaconą wieloma archiwalnymi zdjęciami. To jest druga płyta Alex Bendu, zupełnie inna. Płyta big bandowa z długimi kompozycjami, o wiele bardziej jazzowa, mniej taneczna. Mówi Michał Wilczyński, pomysłodawca i wydawca odnowionej płyty Alex Bendu. Orkiestra była bardzo zgrana. Oni regularnie grali próby, regularnie grali koncerty, regularnie robili też nagrania radiowe. W tym konkretnym przypadku album nagrano w studiu Polskiego Radia w Lublinie. Studio w Lublinie było tak przyjazne wówczas muzykom, że mogli w nim spędzać tyle czasu, ile potrzebowali. Tu duża zasługa realizatorów, Andrzeja Poniatowskiego i Włodka Kowalczyka, obecnie realizującego dźwięk w Tarcze Roma, jednego z najlepszych realizatorów w Polsce. Andrzej Poniatowski został zaproszony kiedyś do studia na jedną sesję, żeby ją uratować brzmieniowo. I tak się spodobał władzom radia w Lublinie, że już po prostu tam został na 2 lata, prawie że nie wychodził ze studia, nocował tam. Przywiózł swój sprzęt kupiony za granicą zachodni, nowe kompresory, nowe bramki szumów, nowe pogłosy. To wszystko było cyfrowe. To był nowy sprzęt, nowe podejście do nagrywania w Polsce. W ten sposób nikt nie nagrywał, jeśli chodzi o brzmienie. I co ciekawe, jakość tych nagrań i ich dynamika absolutnie wytrzymują próbę czasu, ponieważ kompaktowa płyta The Eccentric Alex Bendu bazuje na oryginalnych taśmach matkach. Tym bardziej polecam Państwu tę płytę, na której znajduje się sporo jazzu, muzyki funkowej i utworów z aranżacjami big bandowymi. Na zakończenie jedno z niepublikowanych dotąd nagrań dołączonych do płyty The Eccentric. Przed nami tańcząca anakonda. Potrójne pasmo przenoszenia. We'll be right back. tańcząca anakonda. Kimkolwiek lub czymkolwiek była lub jest, brzmi bardzo ciekawie. To Alex Band w potrójnym paśmie przenoszenia Michała Margańskiego. Bardzo dziękujemy. A co słychać na Mazurach? Katarzyna Nosowska, Na całych jeziorach ty, sprzed lat i sprzed wielu, wielu lat. To tak jak w książce Jerzego Sosnowskiego. Dawne lata łączą się z obecnymi. Brzmi pięknie. No i ten tekst. 17 minut do południa, sięgnijmy. Sponsorami konkursu z okazji Światowego Dnia Książki są księgarnie Matras i Matras.pl, oferujące nowości i bestsellery książkowe. Dwie ostatnie karty w tej chwili przyznamy. Sięgam po książki i tak napisała do nas pani Anna z Warszawy, by pobyć z przyjaciółmi. Ale też można było podejść do tego zadania z przymrużeniem oka. I tak uczynił pan Gustaw z Kielc. Sięgam po książki, by je odkurzyć. Może nie do końca o to, panie Gustawie, nam chodziło w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, ale doceniamy naprawdę inwencję i to przymrużenie oka. I także wysyłamy panu kartę wartości 150 zł, by pan sobie znalazł w księgarni kolejne, powiedzmy, 6 książek do odkurzania później, a może i do czytania. Gratulacje. Pamiętajmy, to jest to hasło na dziś, które już państwu przypominałem. Nieważne, jak dużo czytamy, nasz mózg nigdy nie będzie miał dosyć. Robert Cray Band, nowe nagranie na naszej antenie. 5 osób, które otrzymają od nas książki Nowe powieści Jerzego Sosnowskiego. Już zostały te osoby wybrane. Pojawią się na stronie ich imiona i jakiś sposób określenia miasta, z którego pochodzą, w artykule poświęconym powieści Jerzego. Dziś po południu proszę oczekiwać. Szukaliśmy w książce Jerzego i tam znaleźliśmy twista. Szukaliśmy w rozmowie z Grażyną Dobroń. Myśmy z Elą Malinowską też dla państwa taki szybki twist znaleźli. Superman. Telewizja komety. O, jeszcze się rozbiło. Uspokajamy biodra. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Pruchnicka i Michał Nogaś. Dziękujemy za dziś. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. I to jest ten moment. Miłego słuchania. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Roma leży w spiekocie, w żarze. Pod powiekami widzi iskry. W ciemnej zawiesinie zapalają się i gasną. Wirują. Gdyby się tylko skupiła, na pewno by dostrzegła ten moment, w którym sekwencja powtarza się, a błyski wracają na miejsca, żeby od nowa zacząć swój taniec. To czas, jak zacięta płyta, nie biegnie dalej, lecz nawraca wciąż do chwili sprzed chwili. A znad krawędzi koca, więc z góry czy też z tyłu, dobiega szum fali. Fala też się powtarza, jedna i ta sama. Wtóruje jej oddechowi niezmiennie ponawianemu wdech, wydech. Morze wywraca na piach nawis wody, od lewej do prawej, niby szuler odsłaniający jednym ruchem węża stali kart. Potem cofa się, zbiera migotliwe kiery, zielonkawe trefle. I znowu wdech, wydech. Rozwibrowane upałem powietrze nie niesie żadnych zapachów, tłumi monotonny krzyk rozbawionych dzieci. Choć może to wołanie karmionych mew, trudno orzec. A Romie nie chce się otwierać oczu. Pod powiekami widzi iskry w ciemnej zawiesinie. Zapalają się i gasną. Wirują. Gdyby się tylko skupiła. Jej skóra jest słona. Jej czarne włosy jeszcze mokre. Zanurza lewą dłoń w piasek poza brzegiem koca. Najpierw ukłucie gorąca, ale pod spodem jest trochę chłodniej. Nurkuje w piachu ręka kret. Ziarenka przesypuje pięciopalczasta klepsydra. Nic się nie dzieje i nic się nie stanie. To może być ten rok albo poprzedni, a chyba i następny. Otulona rozsłonecznionym powietrzem, młoda, piękna i wolna. Bez wspomnień i bez planów. Z mężczyzną zerkającym na nią pożądliwie. Wie to mimo zamkniętych oczu pod powiekami iskry, który zresztą nie ma najmniejszych szans, choć jest tuż obok. A potem skądś z góry zaczyna płynąć ten kojący szmer. Głos Belli. Bella w koszu plażowym czyta. Proszę wybaczyć, odezwał się Little, kiedy już trzymali w rękach szklanki, że zakłócam panu czas wypoczynku. Wyznam, że znalazłem się w sytuacji nadar niezręcznej, powiedziałbym dziwacznej, i pomyślałem, że pan jeden może mi poradzić. Wydaje mi się, że stałem się ofiarą włamywacza. Choć prawdę mówiąc, nie poniosłem żadnej szkody, a w pewnym sensie nawet przeciwnie. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Może to jakiś żart. Zbyt jednak ekstrawagancki, jeśli wolno mi wyrazić swoją opinię. Chodzi o kota. O kota, upewnił się McMinnis, sądząc, że się przesłyszał. Tak jest, właśnie o to chodzi, że w sensie formalnym mam do powiedzenia zaledwie tyle. Wbrew woli wszedłem w posiadanie kota. Nie mojego z całą pewnością, który znajduje się obecnie w zajmowanym przeze mnie mieszkaniu przy Redburn Street 18. Widzi pan, inspektorze, zasiedziałem się wczoraj w klubie. Przed tygodniem ograłem swojego przyjaciela na sumę, która wydała mi się niestosowna, i ucieszyłem się, że ów może się zrewanżować. A ponieważ karta mu i tym razem nie szła, graliśmy dłużej niż zwykle, żeby wreszcie przezwyciężyć jego złą passę. Naturalnie dbałem o to, by moje intencje nie były zbyt czytelne. Po prostu twierdziłem, że nie chce mi się wracać do domu. W rezultacie dotarłem do siebie dobrze po północy. Służącego zwolniłem na te 2 dni, żeby mógł odwiedzić chorą matkę, która mieszka pod Londynem. No i proszę sobie wyobrazić, że kiedy znalazłem się w sypialni, spod łóżka wyszedł kot. Dodam, że nie mam kota. Z założenia nie aprobuję zwierząt w mieście. Może wszedł przez okno, zasugerował detektyw. Little odstawił szklankę z hałasem. Okna trzymam zawsze zamknięte. To nasze londyńskie powietrze. Ale przede wszystkim nie powiedziałem panu jeszcze, jaki to kot. Czystej krwi Angora. Biały jak śnieg. O niebieskich oczach i to może najważniejsze, z obruszką wysadzaną, jeśli oko mnie nie zmyliło, brylantami dużej klasy. To zmienia postać rzeczy, zgodził się McManus. Bella czyta, jakby każde słowo owijała w jedwabną chustkę i odkładała przed sobą na piasek, lekko dziwiąc się temu, co robi. Czy na drzwiach były ślady włamania? Zapytał inspektor. Może któreś okno nie zostało domknięte? Powiadam panu, że okna wprost obsesyjnie sprawdzam przed wyjściem. Co do drzwi, nie znam się na tym, ale nie zauważyłem żadnych drzazg czy zarysowań. Zupełnie jakby ktoś jeszcze dysponował kluczem. To zresztą jeden z aspektów sprawy, który niepokoi mnie najbardziej. Poza tym wolałbym nie uchodzić za porywacza kotów. Te brylanty. Inspektorze, będę z panem szczery. Na wojnie bardzo mi się popsuł wzrok. Poszedłbym prosto na policję, gdyby nie ta niepewność. Mógłbym im powiedzieć: panowie, znalazłem kota. Pomijając zupełnie, że znalazłem go we własnej sypialni. Ale jeśli to są prawdziwe brylanty, ten niezręczny szczegół mógłby mieć znaczenie dla śledztwa. A jednocześnie postawiłby pana, przyjacielu, w nadzwyczaj kłopotliwej sytuacji, dokończył inspektor. Powieść wybrał Stefan, zapewniając, że będą się dobrze bawili. Roma nie ma serca do tej fabuły, więc zamknąwszy oczy, pozwala sobie błądzić myślami, chwilami tylko sprawdzając, jaki przebieg ma ta przydługa rozmowa o kocie z brylantami. Tak brzmi tytuł. Na wypadek, gdyby przyjaciele chcieli przegadać zawiłości akcji podczas obiadu. Zresztą w głośnym czytaniu nie chodzi tak naprawdę o treść, tylko o bycie razem. Jakby słowa, z pozoru traktujące o detektywach, astronautach czy kim tam jeszcze, zawierały tajemny szyfr, zrozumiały jedynie dla nich. Ich ukryty sens to komunikat, powtarzany niby sygnał radiolatarni. Kochamy się, ale bez scen i oczekiwań, jak rodzeństwo. Jesteśmy jednością, niepotwierdzoną żadnym podpisem i właśnie dlatego niezniszczalną. Mamy wszystkie prawa dorosłych i żadnych obowiązków. Tyle, że niekiedy przelatuje Romie przez głowę, szczególnie dziś, czy aby pozostaną tak nietykalni i niewinni jak dotąd? I czy jednak czas wspólnych wyjazdów nie dobiegł końca? Bella z coraz wyraźniejszym, choć wciąż niemym pytaniem w fiołkowych oczach spogląda na Stefana. A Stefan coraz częściej patrzy na Romę. Przyjmijmy na razie, powiedział inspektor, że padł pan ofiarą niemądrego żartu. A ja dyskretnie dowiem się, czy komuś nie zginęła drogocenna brylantowa obruszka z kotem na końcu. Może źle się wyraziłem. W każdym razie kot jest nosicielem tego skarbu i powinien być u właścicielki, bo przeczuwam, że nie do mężczyzny należy to cacko. Niech teraz Stefan poczyta, zmęczyłam się. Tak ci dobrze idzie, zaburczał niewyraźnie z twarzą wciśniętą w koc. Dajcie żyć. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mus. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy do reklamy. Nowy samochód to przesada. Kupmy jakiś 6-letni. Ale nowy jest oszczędniejszy, nowy jest bezpieczniejszy, nowy wygląda jak nowy. Nowy jest lepszy.